باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس رقص بالا، نغمه شاد پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نر نر نکی رسد اینک بهار، میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. خوش به حال جان لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب. نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفت تا رنگ هفت رنگش می شود هفت تا رنگ نوروزتان مبارک. گفت آماده حرکت شو. گفتم از سرمای زمستان خستم. گفت بهاری دیگر در راست، تلاشی نو آغاز کن. گفتم سرمای سخت زمستان توان حرکت از من رو بوده. گفت دلت را به او بسپار، دستانت را به من، ما با هم می توانیم روزی دیگر آغاز کنیم. نوروزتان مبارک. با سلام بهاری، برنامه اولین یک شنبه سال 1391 خورشیدی را با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. همونطوری که با خبر هستید، نیمه شب گذشته وقت تابستانی در دانمارک و سایر کشورهای اروپایی آغاز شده. همکنون ساعت 8:10 هست. میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیوی ایرانیان شهر آهوس افتخار میزبانی هموطنان گرامی رو داره. روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکنه. رادیو البرز از طریق وبسایت iranifo.deco و همینطور از طریق فیسبوک رادیو البرز به طور مستقیم قابل شنیدن هست در سراسر جهان. از طریق رادیو ترانسیستوری یا FM شما میتونید روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز رادیو البرز رو گوش کنید. برنامه ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه هم در فیسبوک رادیو البرز و هم در تارنمای اینترنتی iranifo.deco وجود داره که سر فرصت میتونید گوش کنید. ضمن این که آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iranifo.deco و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. همچنان شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20452758212. آدرس الکترونیکی ما radioalbars@hotmail.com هست و تارنمای اینترنتی ما iranifo.deco است. از تمام هموطنان گرامی که پیامای نوروزی برای ما فرستادن بی نهایت سپاسگزاری میکنیم. در طول برنامه امروز هم پیامای هموطنهای گرامی رو برای شما پخش میکنیم. برنامه امروز متنوع هست و برنامه بیشتر حالت نوروزی داره. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. خوش توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. برگزاری جشن جهانی نوروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. بر اساس گزارش‌ها از شهر دوشنبه، جشن جهانی نوروز امروز یک شنبه 6 فروردین ماه برابر با 25 مارس با حضور رئیس جمهور کشورهای ایران، تاجیکستان، افغانستان و پاکستان در شهر دوشنبه برگزار شده است. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، مراسم جشن نوروز که سومین جشن جهانی نوروز خوانده می شود در کاخ سامان در شهر دوشنبه برگزار شده است. نمایشگاهی از صنایع دستی، میراث فرهنگی و رسوم و سنت‌های نوروزی کشورهای حاضر در این جشن نیز در کاخ سامان برگزار شده است. ایران در سال 1389 و همچنین سال گذشته یعنی 1390 میزبان اولین و دومین جشن جهانی نوروز بود. گزارش داده که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که از روز گذشته پنجم فروردین به تاجیکستان رفته با رئیس جمهوری‌های حاضر در جشن نوروز و در جشن همینطور که گفتم نوروز دیدار و گفتگو کرده است. اتحادیه اروپا نام 17 تن از مقامات دولتی و قضایی جمهوری اسلامی را که به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ایران به تازگی مورد تحریم قرار داده روز گذشته شنبه انتشار داد. چند مقام امنیتی اروپایی و آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که جمهوری اسلامی ایران تجهیزات نظامی، فناوری‌های تجسسی و هواپیمای بدون سرنشین به سوریه ارسال کرده است. پلیس ترکیه دو شهروند ایرانی را به اتهام پرتاب کوکتل مولوتوف به سوی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا بازداشت کرد. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی این دو ایرانی صبح روز جمعه 3 عدد کوکتل مولوتوف به محوطه بیرونی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا پرتاب کردند که به آتش‌سوزی در محوطه جلوی سفارت انجامید، اما کارمندان سفارت آتش را مهار کردند. بنابر گزارش ها شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل مأموریت گزارشگران ویژه خود برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و کره شمالی را تمدید کردند. این نهاد حقوق بشری در قطعنامه‌ای که در این زمینه تصویب کرده از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با احمد شهید گزارشگر این سازمان در امور حقوق بشر همکاری کند، اما ایران این اقدام شورای حقوق بشر را محکوم کرده و میگوید برخی کشورها از این شورا برای مقاصد سیاسی استفاده میکنند. در آستانه هزارمین روز حبس مسعود باستانی روزنامه‌نگار ایرانی، شماری از روزنامه‌نگاران با انتشار نامه‌ای از او تقدیر کردند. بنابر گزارش کلمه در نامه‌ای که به امضای بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی رسیده، از مسعود باستانی به خاطر 999 روز مقاومت تقدیر شده و خطاب به او آمده است: تو و دیگر روزنامه‌نگاران در بند نماد نجابت، شرافت و وجدان جامعه روزنامه‌نگاری در ایران در عصری هستید که انگار در این مملکت دیگر نیازی به آنها وجود ندارد. مسعود باستانی که حدود 3 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 در ایران بازداشت و سپس به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد، همکنون در زندان رجایی شهر زندانی است. رئیس سازمان امداد و نجات ایران از مصدوم شدن 5368 مسافر در حوادث یک هفته گذشته در کشور خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، محمود مظفر ضمن اعلام این مطلب افزود در طول این مدت هم بیش از 1000 عملیات امداد و نجات انجام گرفته که طی آن بیش از 108000 نفر از مجموع حادثه دیدگان نجات یافتند. طبق گزارش همین خبرگزاری و به نقل از سرهنگ صمد اسفندیاری، معاون عملیاتی پلیس رای کشور، طی 2 روز گذشته بیشترین تصادفات جاده‌ای مربوط به واژگونی خودروها و بی‌توجهی به جلو از سوی رانندگان بوده است. ایران دارای یکی از بالاترین تلفات جاده‌ای در جهان است. حسین سمندری، استاد موسیقی، استاد ستار، دوتار، در منطقه جنوب خراسان در سن 80 سالگی بدرود حیات گفت. بنا به گزارش سایت خانه موسیقی ایران، حسین سمندری، استاد دوتار جنوب خراسان، از چراغ موسیقی نوایی ایران بود که در داخل و خارج ایران برنامه‌های مختلفی اجرا کرده است. از آثار معروف این استاد برنامه‌ای تحت عنوان همنوازان صلح بود که در سال 1386 خورشیدی همراه با جلال ذوالفنون در سالن میلاد تهران اجرا شد. یادش گرامی، روحش شاد. بازیگر نقش بی بی در قصه‌های مجید در سن 89 سالگی در شهر اصفهان درگذشت. خانم پروین‌دخت یزدانیان در سال 1371 با ایفای نقش در مجموعه تلویزیونی قصه‌های مجید وارد عرصه بازیگری شد و در فیلم‌های نان و شعر، خواهران غریب، شب یلدا به بازی پرداخت. پروین‌دخت یزدانیان مادر کیومرز پور احمد کارگردان شناخته شده ایرانی بود. یادش گرامی، روحش شاد. Thank you. Thank you. بی حال سال دیگه حال بده خوب برسون فصل بهار به تدبیر لیل و نهار خار کن شاخ درخت هایشون دارم میل انار سکه سرکه و سیر حاجی معرکه گیر گرد سفره بشینیم منتظر دعای پیر سال 1391 که امروز ششمین روز اونو میگذرونیم، از سوی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال تولید نامگذاری شده. واحدهای تولیدی ایران با شرایطی بسیار دشوار هم در درون هم در فضای بین المللی کشور روبرو هستند. ما نگاهی خواهیم داشت به اقتصاد در سالی که گذشت، برای شما در نظر گرفتیم که ببینیم اقتصاد ایران در سال 1390 خورشیدی چگونه بود. همونطور که خودتون آگاه هستید، اقتصاد ایران در سال گذشته 1390 خورشیدی انزوای بین المللی بیشتری را در پی داشته. مناسبات بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در سال 1390 خورشیدی با گسترش دامنه تحریم ها تنگناهای شدیدی را تجربه کرد. محدودیت ها با قطع داد و ستد های مالی امارات متحده عربی آغاز شد و به تحریم نفت ایران انجامید. اواخر بهار سال گذشته سیستم بانکی امارات متحده عربی تصمیم گرفت برای بازرگانان ایرانی حواله‌های بانکی صادر نکند و گشایش اعتبار انجام ندهد. از آن زمان به بعد داد و ستدهای بین‌المللی ایران دستخوش نوسانات، محدودیت‌ها و دشواری‌های مالی شد که تا پیش از آن تجربه نشده بود. این نخستین فشار در ماه‌های بعد با پیش کشیده شدن بحث تحریم بانک مرکزی و نفت ایران سرآغاز زنجیره‌ای از بحران‌های متعدد بود که اقتصاد ایران رو در سال گذشته در عرصه بین‌المللی زیر فشار قرار گرفت. بسیاری از بانک‌های خارجی از همکاری با خریداران نفت ایران خودداری کردند و بیمه‌های معتبر بین‌المللی حاضر به بیمه کردن کالاهای وارداتی ایران نشدند. نتیجه آن شد که برای یک دوران چند ماهه مثلا هند نتوانست حدود 5 میلیارد بدهی خودشو به جمهوری اسلامی بپردازه و هزینه حمل کالا به ایران به شدت بالا گرفت. زمزمه هایی که در سال 1390 خورشیدی بر سر تحریم نفت ایران آغاز شده بود، سرانجام روز سوم بهمن ماه با تصویب وزیران خارجه اتحادیه اروپا عملی شد. بر پایه این تصویب نامه کلیه کشورهای اروپایی موظف شدند تمام قراردادهای نفتی خود را حداکثر تا تابستان امسال با جمهوری اسلامی فسخ کنند. تصمیم اتحادیه اروپا به همینجا محدود نشد، بلکه بستن کلیه حساب‌های بانک مرکزی ایران را نیز در اروپا در بر گرفت. یک هفته پیش از تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا، محمد علی خطیبی نماینده جمهوری اسلامی در هیئت عامل اوپک در گفتگو با روزنامه شرق کشورهای غربی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو تهدید کرد که اگر در جایگزینی نفت ایران همکاری کنند در حوادث بعدی نیز شریک خواهند بود. پیش از خطیبی برخی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند که در صورت تحریم نفت ایران تنگه هرمز را به روی نفتکشا خواهند بست. پس از قطعی شدن تحریم نفت ایران، مقامات رسمی جمهوری اسلامی به موازات تهدیدهایی که عملی نشد با استناد به اینکه بخش عمده نفت ایران به کشورهای آسیایی صادر می شود کوشیدند وانمود کنند که تحریم اتحادیه اروپا اثر چندانی در معاملات نفتی ایران ندارد. اما تحولات بعدی نشان داد که این کشورها نیز به تدریج خود را برای هماهنگی با سیاست‌های غرب در برابر ایران آماده می‌کنند. اما کشور چین سیاست دوگانه‌ای را در قبال ایران ارائه داده سال گذشته. به عنوان نمونه، حتی چین با اینکه همواره مخالف تحریم صنعت نفت ایران بوده، خود در ماه‌های پایان سال کوشید با خرید نفت از روسیه و آفریقا وابستگی خود را به نفت ایران کاهش بده. بنا به گزارش رویترز، چین در فاصله دسامبر 2011 تا ژانویه 2012 مقدار زیادی از مازاد تولید نفت عربستان سعودی را نیز خریده و ذخیره کرده است. هدف چین از تنوع بخشیدن به منابع خرید نفت آن است که در صورت لزوم بتواند در تحریم نفت ایران با جهان غرب هماهنگ شود. با این حال برخی منابع چینی گفتند که پکن مایل است نفت ایران را با بهایی ارزان‌تر و شرایطی راحت‌تر از گذشته خریداری کند، چیزی که با تشدید فشارهای بین‌المللی و نیاز جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی غیر ممکن نیست. یکی دیگر از خواستای چینی‌ها این است که جمهوری اسلامی در برابر تأمین نفت بهای آن را به صورت کالا دریافت کند. اسفند ماه همین امسال رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری مر گفت این طرح معاملات در حد یک پیشنهاد بوده و تا کنون در هیچ معامله نفتی هیچ کالایی به جای پول نفت خام صادراتی دریافت نشده است. رسانه‌های ایرانی در سال گذشته گزارش‌های متعددی منتشر کردند که نشان می‌دهد تنها برنده تحریم‌ها چین است. جمهوری خلق چین در سال گذشته نیز مثل سال‌های پیشتر امتیازات نفتی بزرگی در ایران کسب کرد. با این همه روز 8 فوریه امسال اعلام شد که از آغاز سال 2012 میلادی صادرات نفت ایران به چین روزانه حدود 300 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی کوشیدند خریداران تازه‌ای برای نفت خام ایران پیدا کنند. روز اول مارس یعنی 11 اسفند رویتر گزارش داد که نفتکش 270 هزار تنی دلاور متعلق به ناوگان ملی نفتکش ایران در بندری در سنگاپور لنگر گرفته است. شرکت هلندی شل در بندر باکوم یک پالایشگاه دارد که روزانه 500 هزار بشکه نفت خام را پالایش می‌کند. شرکت شل جزو تحریم کنندگان نفت جمهوری اسلامی است. شرکت نفتکش جمهوری اسلامی نیز از سوی آمریکا تحریم شده است. یک هفته پس از لنگر گرفتن نفتکش دلاور در بندر بوکوم، سخنگوی شرکت شل گفت که این شرکت بیش از سررسیدن مهلت اتحادیه اروپا برای قطع معاملات نفتی با جمهوری اسلامی خرید نفت از ایران را قطع خواهد کرد. مشکلات مبادلات ارزی برای ایران. 12 بهمن ماه روزنامه‌های داخلی گزارش مالی منتشر کردند که نشان می‌داد مشکلات ناشی از قطع فعالیت‌های تجاری قطر و امارات از یک سو و تحریم بانک مرکزی از سوی دیگر تمام عرصه‌های بازرگانی خارجی ایران را تحت فشار شدید قرار داده است. از جمله گزارش شد که صادرکنندگان هندی 4 است بهای برنج‌هایی را که به ایران صادر کردند دریافت نکردند. ایران سالانه 1,200,000 تن برنج از هند وارد می کند که تأمین کننده 70% نیاز کشور است. روز 18 بهمن ماه رئیس اتحادیه صادرکنندگان برنج هند به خبرگزاری رویترز گفت که بدهی ایران بابت برنج وارداتی تاکنون به $144 میلیون رسیده و امکان افزایش آن هم هست. روند تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تا آخرین روزهای اسفند ماه ادامه داشت. روز 17 بهمن ماه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فرمان توقیف کلیه دارایی‌های بانک مرکزی و افراد و نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را نیز به درخاک آمریکا صادر کرد. اوباما بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی را در نامه‌ای که به کنگره آمریکا نوشت به دست زدن به اقدامات فریبکارانه برای پنهان کردن معاملات شامل تحریم متهم کرد و خواستار تشدید تحریم آن بانک‌ها شد. یک هفته پیش از اقدام تازه رئیس جمهور، کمیته امور بانکی سنای آمریکا نیز تحریم را برای تشدید تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی تصویب کرده بود. اتحادیه اروپا نیز در این تحریم‌ها به آمریکا پیوست. و بالاخره در کنار سایر مسئولان جمهوری اسلامی، خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها تاکید ورزیده که تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد ایران نداشتند. وی در نماز جمعه روز 14 بهمن ماه تحریم‌ها را نه تنها بی اثر دانست، بلکه گفت که این اقدامات برای ایران مفید هم بوده است. چند روز پیش از سخنرانی خامنه‌ای، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح دوفوریتی قطع صدور نفت ایران به کشورهای اروپایی و عدم خرید کالا از کشورهای تحریم کننده نفت ایران را بررسی خواهد کرد. تحریم‌ها بیش از هر چیز مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی را با کشورهایی دستخوش بحران کرد که صادرات و واردات آنها بر پایه دلار انجام می شود. برای مقابله با این مشکل، مسئولان جمهوری اسلامی در ماه‌های پایانی سال پیشنهادهایی را مطرح کردند که اغلب بی پاسخ ماند. از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز 27 بهمن ماه ضمن دیداری که در اسلام آباد با نخست وزیر پاکستان داشت، پیشنهاد کرد که در مبادلات میان دو کشور، ریال واحد پول ایران و روپیه واحد پول پاکستان جای دلار را بگیرد. رئیس جمهوری اسلامی در شرایطی این پیشنهاد را مطرح کرد که نرخ برابری ریال در برابر دلار به شدت کاهش یافته بود. به این دلیل پیشنهاد وی پاسخی دریافت نکرد. پیشتر برخی از مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد جایگزینی دلار با درهم امارات متحده عربی را نیز مطرح کردند. و بالاخره کارشناسان اقتصادی پیش بینی کردند که بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها تنها در صورتی حل خواهد شد که جمهوری اسلامی بتواند اختلافات خود را با جهان غرب حل کند. در هفته‌های آخر سال نشانه‌های تمایل به مذاکره بر سر مناقشه هسته‌ای در ایران آشکار شد، از جمله روز 26 بهمن ماه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی جمهوری اسلامی را برای سرگیری مذاکرات هسته‌ای اعلام کرد. برای مقابله با دشواری‌های ناشی از نقل و انتقالات ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز 11 اسفندماه طی بخشنامه خطاب به کلیه بانک‌ها اعلام کرد که صادرکنندگان کالا می‌توانند با ارز حاصل از صادرات کالا وارد کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این کار سبب رونق بیشتر واردات، کاهش بیشتر تولید داخلی و گسترش بیکاری می شود. مشکلات مالی بین المللی در بازار کار داخلی ایران نیز اثری مخرب داشته است. به تازگی مرکز آمار ایران اعلام کرد تعداد شاغلان ایرانی پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته 800 هزار نفر کاهش یافته است. احمدی نژاد وعده داده بود که امسال 2,500,000 فرصت شغلی تازه ایجاد کند که وی اواسط اسفند اعلام کرد تا پایان دوره ماموریت خود، یعنی 1392 خورشیدی سال آینده که پایان ماموریتشه، بیکاری را کاملا ریشه‌کن خواهد کرد. گفته آقای احمدی نژاد است. بهاری خرم است ای گل کجایی که بینی بلبلان را ناله و سوز، جهان بی ما بسی بودست باشد برادر جز نکونامی میندود، نکویی کن که دولت بینی از دفت مبر فرمان بزدی بدانی شبت بخت تو پیرود همه روز تو نور، شبت بخت تو پیرود همه روز تو نور. داد میزنه تو شب میخواد به یاد تو عشقاشون باشون بزنه. عید مبارک نازنین تنها تو دل منی، این هجوم بی تپش بر همه دستهای کمی. عید مبارک سال نو عاشق پرست عشقات تو الهی حتی هاچه باشی خدا باشه پناه تو. خانم ها، آقایان، درود فراوان بر شما. من پرویز صیاد هستم و مایلم چند آرزو یا نیت نوروزی را با شما در میان بگذارم. فال زدن و نیت کردن یک پندار نوروزی است که اختصاص فقط به ایرانی ها هم ندارد. ملل دیگر هم نیت نوروزی دارند. برخی نیت ها شخصی یا خانوادگی و برخی همگانی است و دیگران را هم شامل می شود. کشاورزی که نیت میکند برای بارش باران تنها برای خودش نیست. تاوان خشکسالی را همه اهالی یک آبادی باید بپردازند و از برکت حاصل از باران هم همه نصیب میبرند. نوروز امسال ما در آستانه بهاری قرار گرفته ایم که دلهره با خود دارد و با نسیمی که میوزد زمزمه شوم جنگ همراه است. در چنین حال هوایی جایی برای نیت‌های شخصی یا خانوادگی باقی نمی‌ماند، چون تحققی پیدا نمی‌کنند این جور نیت‌ها اگر جنگی در بگیرد. جنگ یک مصیبت همگانی است. جنگ یک مصیبت دست جمعی است. گرچه کسانی از همین مصیبت همگانی هم سود می‌برند، اما برای رفع و دفع همین کسان هم باید نیت دست جمعی داشت. چه باید باشد این نیت یا آرزوی دست جمعی؟ اینجا هم برخی از ما ایرانی ها خود را بر سر دوراهه میبینیم که آیا جنگی در بگیرد یا در نگیرد. اگر جنگی در بگیرد که بسیاری خشک و تر میسوزند و بیش از همه مردمان بی تقصیر که دست و پای گریز ندارند. اگر جنگی در نگیرد از چنگ و بال این هیولای تا خرخر مسلح چگونه خلاص شویم؟ از شر بختک سیاهی که بر سرزمین اهورایی ما افتاده است. اما با کمی دقت در میابیم بیش از همه سوداگران مرگ از جنگ همین هیولا سود خواهد برد، چون به تجربه دیده ایم که هیولا از بحران تغذیه می کند. در بحرانی که با جنگ عراق پیش آمد خودش را تثبیت کرد و در همه این سالها در سرکوب بیشتر مخالفان داخلی تا توانست خودش بحران سازی کرد. امروز هم که سرنوشت خود را گره خورده به سقوط سوریه میبیند، و واهمه‌ای که از شورش اجتناب ناپذیر مردم به سطوح آمده داخل کشور دارد، طالب بحران نجات دهنده است که فقط جنگ پیش پایش می‌گذارد. گروهی حتی بر این باورند که تهدیدات اتمیش هم بلوفی بیش نیست. این بازی موذیانه را پیش گرفته تا نقض دائمی حقوق بشر و عملیات تروریستیش را به حاشیه براند و ملاک هر مذاکره‌ای، ملاک اصلی در هر مذاکره‌ای با چالشگران غربی، چانه زدن بر سر انرژی هسته‌ای باشد. پس نیت اصلی ما، نیت دست جمعی اصلی ما در سال نو باید این باشد که جنگی در نگیرد. جنگ حریف هیولای استبداد نیست، فقط مردمان به سطوح آمده از استبداد حریف هیولا هستند. یک بار در افسانه ضحاک ما این را به ثبوت رساندیم با قیام کاوه آهنگر. نگویید ضحاک افسانه بود و کاوه‌ای در کار نیست. ما صدها هزار کاوه داریم، ما صدها هزار کاوه داریم، نه تنها آهنگر، برزگر، پیشه‌ور، آموزگار و دانشجو. و همین زودی فراموش کرده اید صفوفشان را، حضور درخشانشان را در خیابانهای تهران که سلاحشان صلح و سکوت بود و پرچمشان سبز. هنوز سومین بهارش به سر نرسیده. بهار عربی از همون بهار ایرانی نشأت گرفت و تومار استبداد را در ممالک اسلامی دیگر در هم پیچید. عوامل ولایت فقیه البته منافع حاصله از بهار عربی را هم دارند به حساب بانکی خود واریز می کنند، اما چه کسی نمی داند بهار عربی جریانی است بیشتر برآمده از بهار ایرانی سال 88 تا انقلاب به یغما رفته 57. این را حتی خواجه حافظ شیراز هم برخلاف شایعات موجود می داند. می گویید نه، فال بگیرید، فال بگیریم. بفرما حافظا، می خور و رندی کن و خوش باش. خودش رو میگه که به دیگران بر نخوره. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. چون دیگران، شما هم اگه به درستی فال بگیرید همین رو به شما خواهد گفت. خب نیت اصلی چه بود؟ که جنگی در نگیرد. اما حالا که مالیات از نیت نمیگیرند، چرا نیت بیشتر نکنیم؟ نیت کنیم جنبش سبز سرکوب شده دوباره پا بگیرد. جنبشی که با یک بار یا حتی چند بار سرکوب شدن از میان برود که دیگر جنبش نیست. نه، اما نه، جنبش سبز از میان نرفته. بذری که جوانان و مردمان آزاده ایران پاشیدند با هر بهار در خور رویدن است و توان جوان زدن و بارور شدن دارد. نیت کنیم نظامیان و مزدوران ولایت از سرنوشت حکومت‌های خودکامه در ممالک اسلامی دیگر درس بگیرند و در حرکت دوباره جنبش سبز به جای حمله به مردمان بی سلاح به صفوف آنها بپیوندند. آرزو کنیم آنها که منافع خود را در بهای استبداد حاکم فعلی می‌بینند از آزبندی خود بکاهند و در هر دو سوی مرز از همکاری با هیولا دست بکشند و آینده خود و خانواده خود را گروه همراهی با جمهوری جهل و جنون قرار ندهند. آرزو کنیم این بار که جوانان و مردمان آزاده به میدان آمدند، اصناف، بازاریان، صاحبان مشاغل، کارمندان از جنبش حق طلبانه به دور از خشونت آنها جانبداری کنند، به ویژه کارمندان دولت از حقوق ماهیانه بخور و نمیری که حتی کفاف مخارج یک هفته را هم نمیدهد برای مدتی دل بکنند و با اعتصابشان پیروزی ملت را به ثمر برسانند. چرا که هیچ حکومتی هرچقدر هم سرکوبگر و خودکامه بدون کارمند و ابواب جمعی بر سر کار نخواهد ماند و دیر یا زود بدون جنگ و خونریزی حکومتش ساقط خواهد شد. آرزو کنیم جنبش سبز دوباره به راه افتاده در مسیر خود از راهیابی طیف سبز دروغین که روی دیگر سکه استبداد مذهبی است در امان بماند. رنگ سبزی که برمیگزیند مثل نوروزشان برآمده از طبیعت ایران باشد، از قماش پرچمشان باشد، نه از شال و کلاه کسانی که از تبار ضحاکند اما خود را تافته‌ای جدا بافته و از نژاد اولیا میخوانند. به عبارت دیگر رنگ سبزشان از جنس نمادی باشد که سالیان سال ما ایرانی ها به صورت آرزویی نهفته و خاموش به سفره هفت سین سپرده ایم. با همین ترابت و سبزی. تا فرصتی دیگر شما را به امیدی می سپارم که در ذهن و ضمیر بسیاری از ما جا خوش کرده است، امیدی که همواره نوید می دهد هیولا رفتنیست، هیولا رفتنیست. به تو باختم و زیر واله کردم دل خود ساختم و به تو تبریک میگم که دلم پیش تو که تموم زندگی توی آتیش تو بود توی آتیش تو بود مگه چی خواستم ازت به جز عاشق بودن که چشم برای تو آینه دق بودن بگو چی کم داشتم که بریدی از دلم به کدوم مقصودم نرسیدی از دلم نرسیدی از دلم به تو تبریک میگن که بی خودی توی درخ و برنم به تو هانیا گوهان شدی به تو تبریک میگن گم شدن و گل گل خونه مردم شدن و آقای توکلی سلام و صبح بخیر میگم با شادباش نوروزی بهار نو و سال نو ایرانی در خدمتتون هستیم. منم سلام میکنم و به شنوندگان شما و شما که به هر حال هر ویکند زحمت میکشین و در این اطلاع رسانی که به هر حال بخشی از اطلاع رسانی شرکت داریم و خیلی شخصا تشکر میکنم. از کوپنهاگ هستم تماس میگیرم و صدا البته تنطق آیفونه با 5 دقیقه تاخیر ما میشنوید. من آخرین برنامه که از شما شنیدم همین تحلیل اقتصادی بود در مورد ادعای آقای احمدی نژاد که 2.5 میلیون شغل در واقع ایجاد خواهد کرد اگه در صورت ادامه ریاست جمهوریش که به هر حال 2 سال مونده و فکر نکنم از 2.5 میلیون شغل وعده داده شده از 250,000 شغل هم بتونه ارائه بکنه. میگن دروغ هر چقدر بزرگتر باشه انگار برای ما کشورهای جهان سومی یعنی برای مردمان کشور جهان سوم پذیرش راحت داره، در حالی که تمام آمارهای اقتصادی که کارشناسان داخلی کارشناسان اقتصادی خارجی بیان کردن قطع ارتباط اقتصادی ایران با جهان خارج یک فاجعه است برای اقتصاد ایران. اون وقت اینها صحبت از رشد اقتصاد ملی میکنن، صحبت از به اصطلاح یک کارزار مبارزه با بیکاری و دادن 2.5 میلیون شغل. اینها همه در واقع برای سرگرم کردن مردم هست و خب اینا عادت کردن هی وعده بدن هی وعید بدن و مردم هم به هر حال متاسفانه نه همه ولی بخشی از مردم فریب دروغهای اینا رو تا حدودی میخورن. ولی اوضاع الان بگونه ای شده که دیگه من فکر میکنم تأثیر سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس دولت بیشتر خودشون رو فریب بدن. برای اینکه شما در هر خانواده‌ای نگاه بکنید در ایران میبینید که حداقل 3-4 تا جوانش بیکاره و همه اقتصاد خانواده به متکی به پدر خانواده یا مادر خانواده و تأمین کننده 6-7 و خبرهایی که از به صورت شایعه در واقع یا در جمهوری اسلامی پخش میشه یعنی در واقع خودشون پخش میکنن حاکی از اینه که حتی یارانه ها هم در واقع صحبتشه که کمش بکنن و در نهایت غرقش بکنن. و اینا دارن در واقع از سپرده های ارضی که سالهای قبل جمع کردن دارن به صلاح استفاده میکنن. اوضاع واقعا اوضاع ناامید کننده ای هست، یعنی ناامید کننده برای اقتصاد ملی، اقتصاد کشور و این قطع ارتباطی که هست. واقعیت اینه که در تمامی نهادهایی که وابسته به اقتصاد ایران هست داره کم و کمتر میشه. بنابراین حرف های اینها در واقع مصرف تبلیغاتی داره. همونطور که دیروز اگر شنیده بودیم آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه سخنرانی کرده بود که جمهوری اسلامی هر راه حلی که به عدم مداخله نمیدونم غرب در سوریه باشه از جمله اصلاحات هم از اون پشتیبانی میکنن. خب واقعیت اینه کسی نیست از اینا بپرسه که شما خودتون اصلاح طلبانی که پاره تن همین جمهوری اسلامی بودند و پاره تن رهبران انقلاب به اصطلاح اسلامی ایران بودند اینها رو به زندان انداختین یا مجبور شدن ترک وطن بکنند و تمام پست و مقامشون رو گرفتن و شدیدترین وجه اونها رو سرکوب میکنید. یعنی اصلاحات حالا چطور شما میتونید از یک کشور دیگه از روند اصلاحاتش که حالا اونم ادعای بیش نیست حمایت بکنید؟ اینا در همه زمینه آقای شکری با شکست مواجه شد، با شکستگی اقتصادی و بی آبرویی. اینا حتی یه کشور دوروبر خودشون ندارن که یه رابطه دوستانه و حسنه‌ای داشته باشن. چنین کشوری چگونه میتونه به اقتصاد خودش سرسامانی بده و بتونه با بحران عظیم بیکاری مقابله بکنه؟ شکوفاترین اقتصادهای دنیا، کشورهای دنیا امروز میبینیم که با بحران اقتصادی و بحران بیکاری مواجهند. چطور جمهوری اسلامی که نه ارتباطی با این اقتصاد جهانی داره و نه یک تولید ملی درست حسابی داره میتونه سال سال تولید به قول آقای خامنه‌ای تولید ملی؟ به نظر من اینها شعاری بیش نیستن. آقای توکلی در رابطه با تولید ملی یا بیکاری صحبت کردین، در صورتی که کارشناسان اقتصادی میگن که سال گذشته یعنی 1390 خورشیدی در ایران 800 هزار شغل از دست رفت، یعنی بیکار شدن. و ضمن این که شما اشاره کردین محمود احمدی نژاد یا پیشتر ما در برنامه امروز مطرح کردیم که ادعایی کرده آقای احمدی نژاد 2.5 میلیون شغل میخواد به وجود بیاره، در صورتی که هر سال همین تحریما، همین مسائل تولید داخلی ایران شاید امسال سال 1391 بیشتر از سال گذشته که 800 هزار تا شغل از دست رفت. یک ما دقیقاً آقای شکری دقیقاً اینطوره. شما نگاه بکنید پول ایران تو دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس اصلا بی ارزش شده، اصلا معامله نمی‌کنن. شما نگاه بکنید هزاران کاسب و تاجری که در دبی و سایر کشورها هستن و پول نقد ایرانی دارن هیچ میشه کاغذ باطله. یه اقتصادی که با دبی در حدود 12 میلیارد دلار در سال بود و این رفته هوا. و این 12 میلیارد دلار در واقع بخشی از اقتصاد ایران بود، بخشی از کار ایران بود. خب اینا کجا رفته؟ این که روپیه رو به عنوان دلار قبول بکنند و نمیدونم نفت بزن گندم بگیرن یکی از عقب مونده ترین اقتصادهای دنیاست. من نمیفهمم که به هر حال اینا مردم رو در خواب میبینن. به هر صورت مردم ممکنه سواد اقتصادی نداشته باشن ولی زندگی روزمرهشون، نانی که بر سفرهشون میاد، گوشتی که بر سفرهشون نمیاد، خب اینا دیگه نمیدونم چه تأثیری اینا میخوام بذارن روی وضعیت اقتصادی ایران. آقای توکلی خیلی خوشحال شدم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. بار دیگه نوروز و سال نو رو بهار رو به شما شاد باش میگم. امیدوارم سال خوبی برای شما و بچهاتون در شهر کوپنهاگ باشه. مرسی، شما همچنین تشکر میکنم. عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من. اومده بنفشه تا به کوه و دشت سلام کنه، اومده چلچله تازه مستون رو تمام کنه، اومده بنفشه تا به کوه و دشت سلام کنه، اومده چلچله تازه مستون رو تمام کنه. عید دیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، جشن دیرین من، جشن شیرین من، جشن ایران من، نوروز زیبای من. عزیزم به ایرانی ها تبریک میگم، امیدوارم که سال خیلی خوب و خوشی باشه، در درجه یک سلامتی و موفقیت در هر کاری که دارن با عشق و صفا. امیدوارم این سال سال پربرکتی براتون باشه. در ضمن هرچه کینه، هرچه ناراحتی، هر مخالفتی با هر کسی دارید از بین بره. من همیشه در کارام فکر میکنم، همینطور که دارم خونم و آب و جارو میکنم، همین که لباسم رو تعویض میکنم، همینطور قلبم هم پاک کنم از تمام کینه ها، تمام ناراحتی ها، تمام حسادت ها. امیدوارم سال خیلی خوبی براتون باشه که همه سلامت و خوش، ایرانی ها کنار هم یک زندگی خیلی خوبی داشته باشیم، چون ما همه اینجا تنها هستیم، خودمون میتونیم که یک خانه برای خودمون، به استثنای خانه خودمون، اینجا برای خودمون یک خانه درست بکنیم که همه با عشق و صفا کنار هم زندگی بکنیم و اینقدر غریب نباشیم و یاد وطن میخواییم بکنیم. انشالله همه خوب و خوش باشید. از دور همه تونو میبوسم و دست آقایونو میفشارم. قربان شما. عید سال نو و عید نوروز باستانی را که مولود خجسته بهاران زیبای طبیعت، به همه هم‌میهنان عزیز تبریک میدم و ارمغان‌های سلامت و شادکامی و آسودگی خاطر را برای همگان از درگاه خداوند بزرگ آرزومندم. موفق و شادکام باشید. رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد، طرف چمن و طواف بستان بی لال و عذار خوش نباشد. با سلام نوروزی سال جدید و نوروز باستانی را به هموطنانم تبریک و تهنیت عرض نموده، برایتون سالی پر از شادی، سلامتی و سعادت آرزومندم. سال نو با همه عزیزان خارج به خصوص ایرانیان مقیم ایران تبریک میگم و امیدوارم که سالی پر از شادی و موفقیت برای همه باشد. عاشقا، ای عاشقان، نوروزتان پیروز باد. عاشقان، هر روزتان نوروز باد. عاشقان، ایران من جاوید باد. متشکرم. این عید سعید 1391 را به همه ایرانیان عزیزم هر جای دنیا هستند صمیمانه تبریک میگویم، مخصوصا به هموطنان خودم ایران. ایران عزیز و به تمام فامیل و بچه‌هایم و نوه‌های عزیزم و خیلی ممنون از آقای شکری، خیلی ممنون و متشکرم. این عید با سلام، ترانه آریانفر هستم. من فعلا توی کمپ هستم و هنوز جواب نگرفتم، ولی خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که سال نو رو به تمام هموطنانم تبریک بگم، مخصوصا اونه که تو آهو زندگی میکنم و تمام کسایی که تو دانمارک و تو تمام دنیا زندگی میکنم و امیدوارم که هممون یه روزی با آزادی و شادی و سلامتی تو مملکت خودمون نوروز رو جشن بگیریم. ممنونم. با سلام. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، تمام فارس زبانان سراسر دنیا، این عید سعید نوروز رو به همه دوستا تبریک میگیم. انشالله که بتونیم یک روزی از روزها همه با هم دیگه دور هم دیگه جمع باشیم و با هم دیگه جشن بگیریم. خداحافظ. سلام به هموطنان عزیز، سال نو رو تبریک میگم، انشالله که سال خوبی برای همگی باشه. با سلامتی. سال نو رو به هموطنان عزیزم به خصوص ایرانیایی که تو تمام دنیا هستن تبریک میگم، انشالله که سال خوبی داشته باشم و سلامت سلامت باشم. سلام عرض میکنم به همه ایرانی ها که در آغوش هستن، امیدوارم که امسالشون عیدشون بهتر از تمام سالهای دنیا باشه و آرزو میکنم که همیشه قلبشون پر از محبت و صفا باشه و همیشه دور هم باشن و خوب و خوش و سلامت باشن. خداحافظت. سلام به تمام دوست و هموطنای عزیزم. امیدوارم که حال همهشون خوب باشه، عید نوروز براشون مبارک باشه، سال خوبی داشته باشن. و همچنین آقای شکری که زحمت زیادی میکشه برای این انجمن ها. عزیز ایرانلار، آذریلر، همشهریلر، بو نوروز بایرامونو همیه تبریک دیرم. انشالله جلن ایل ایرانموز آزاد استون جدش اردا جشن تتاق هموزه تبریک دیرم. ساغ اولون. سلام عزیز ایرانلار، آذریلر، همشهریلر، بو نوروز بایرامونو همیه تبریک دیرم. انشالله جلن ایل ایرانموز آزاد استون جدش اردا جشن تتاق هموزه تبریک دیرم. ساغ اولون. سلام علی زاده، پرس آیسا، تو سال تو سال آی گزلی اندیم گلون باغ من Sinem daşı مرسی آقا سوسن. سو سالا تشکر ما جوزنه مرسی. زبان آغوس، عید همگی مبارک، ایشالله سال خوب خوش پربرکت برای همه تون باشه، سال نو مبارک. خداوند بزرگ، با عرض سلام خدمت آقای شکری و همکاران عزیزشون در رادیو البرز به تون شنیدگان محترم، با فرا رسیدن بهار سال نو 1391 شمسی به تمام همزبانان عزیز که در سراسر جهان صدای بنده را از رادیو البرز میشنوند شاد باش میگویم. امیدوارم سال جدیدشون سال خوب پرمیمنت به همه باشد. تشکر. خداوند بزرگ. سال نو ایرانی رو به همه ایرانی ها تبریک میگم. قلبی آکنده از مهر محبت سال نو رو به تمام دوستان تبریک گفته. امیدوارم سال نو رو با شروع خوشی و خوشدلی همراه با موفقیت به سر آورید. مصطفا سال نو مبارک، امیدوارم که سال خیلی خوب و خرمی برای شما و برای همه ایرانیایی که در هر کجای دنیا هستند آرزوی سلامت و سعادت دارم و عید نوروزتون پیروز همیشه سربلند و شاد باشین. قربان شما. این عید سعید باستانی رو به تمام هموطنانم چه در داخل ایران و چه در هر نقطه دنیا قرار گرفتن از صمیم قلبشون تبریک میگم و امیدوارم که پیروز و سعادتمند و شاد باشن. و از جناب آقای شکری که باعث و بایه این شدن که صدای ما به گوش اینا برسه بی نهایت متشکرم. و باز میخوام یه یادی از دوست بسیار قدیمیم بکنم به نام خانم شهلا که الان در خونه خودشون تشریف ندارن. امیدوارم که سال خوبی برایشون باشه. Thank you. مثلا اول تبریک نوروزی خودم اعلام کنم. پروانه هستم. امیدوارم که بهار خوبی داشته باشیم، بهار آفتابی، سبز و روشن برای همه دوستانی که تو آهوس هستن، همینجور تمام دوستان آشنایان که اطراف صدای رادیو البرز رو گوش میدن. درود بر شما. این شعر برام یه جوکی هست برای آبادانی ها گفتن، امیدوارم که همه دوست داشته باشن. آبادانی ها آفرین. یه آبادانی واسه رفیقش تعریف میکرد که حمید چیه؟ گفت رفته بودم جنگل، چه طبیعت بکری، اینقدر جا خالی بود، اینقدر جا خالی بود، واسده بودم محوی طبیعت شده بودم، اینقدر قشنگ بود آواز پرندگان. کاش ما این دوربین برده بودم با خودم برات فیلم برداری میکردم. همینطور که ما محوی این طبیعت بودم گرگا حمله کردن. حمید گفت خود چی شد؟ هیچی، ما بودو گرگا بودو، ما بودو گرگا بودو. بعد رسیدیم به یه دشت پر از گل شقایق، اینقدر قشنگ بود تا چشم کار میکرد، فقط گل سرخ، اصلا یه فضای رومانتیکی شده بود. حمید با گرگا چی شدن؟ گفت هاولک گرگا دنبالا، ما بودو گرگا بودو. رسیدیم به یه کوه، پسر از قدرت خدا آب از دل کو در می اومد، می خورد زمین پودر می شد، نور خوشی افتاده بود داخلش، یه رنگی کمون خوشگلی درست شده بود، جات خالی. کاش ما این دوربین با خودم برده بودم، وسط یه فیلم می گرفتم. گرگا چی شدن؟ اوها خب گرگا دنبالمون، ما بودو گرگا بودو، ما بودو گرگا بودو، گرگا بودو. رسیدیم به یه دریا، پسر دریا نگو استخ، یه موج داخل این دریا نبود، اینقدر قشنگ بود. گرگا چی شدن؟ خود زهر ما گرگا ولم کردن، تو ولم نمی کنی؟ آبادان تا عباز زندیمش تا دسپول، مردم خوزستانی من نواز و شنگول. آبادان تا عباز زندیمش تا دسپول، مردم خوزستانی من نواز و شنگول. همه مهربونن، همه خوش زبونن، لحظه های اون رو قدرشو میدونن. همه مهربونن، همه خوش زبونن، لحظه های اون رو قدرشو میدونن. شب توی ساحل لنج و بندر میخونن ترانه، از همه بهتر سفید و سیاشون شو میدونن. همه مهربونن، همه خوش زبونن، آبادان تا اهواز زندیمش تا دسپول مردم خوزستانی که مهمون نواز و شنگول آبادان تا اهواز زندیمش تا دسپول مردم خوزستانی که مهمون نواز و شنگول همه مهربونن همه خوش سبونن لحظه های عمر و قدرشو میدونن همه مهربونن همه خوش سبونن لحظه های عمر و قدرشو میدونن ای جواد بهار اومد میرم به سرا عاشق صحراییم بی نصیب و تنها میگم حال نده بهره مهه کره کردم به رورم ای جواد بهار اومد من از تو دورم تو خواهم تو خواهم از عشقی که دستی وفا کنی یاد ما کنی از چمنها که گذشتی یاد من کن گر شنیدی سر گذشتی یاد من کن دل بره محبه کره گردم دلورم آه عید اومد بهار اومد من از تو دورم آشیونم را گل خود رو گرفته سرز از هر گوش تا زانو گرفته که میای از این سفر ای گل ازارم وای از سفر روغ طلا برات میارم ز تو خواهم ها ز تو خواهم عهد عشقی که بستی وفا کنی یاد ما کنی گل اومد بهار اومد میرم به صحرا عاشق صحراییم بی نصیب و تنها گر بیای از این سفر ای گل ازارم وای از سفر طوق طلا برات میارم For alle iranere et godt nytår, og håber I alle går et godt år i møde. Nowruz Mubarak. از هر چیز سلام میکنم خدمت آقای مصطفی شکری عزیز و متشکرم که این فرصت رو به من دادین که سال نو رو تبریک بگم به هموطنان عزیزی که در آغوش هستن در گمنه ها که هستن انشالله که سال خوب و پرباری باشه مضافم به این که این برنامه تافتگان موجب شده که ما امشب دور هم باشیم و باز هم تشکر بکنیم از خانم مریم با توجه به این که سالمن نیست ولی خوشبختانه خیلی خوب مدیریت کرده خوب سالمندان رو دور هم جمع میکنه و همه راضی هم انشالله که این برنامه برقرار باشه و این گردهمایی روز به روز گسترش بهتری پیدا بکنه بی نهایت تشکر و بازم تبریک میگم به شما سال نو مبارک باشه خیلی ممنون هما هستم سال نو رو به همه هموطنان عزیزم

همچنان در انتظار دریافت پیام‌های نوروزی شما هستیم. کافیه که با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل ما radioalborz@hotmail.com در خدمت شما هستیم. اما یادآوری میکنم شنبه آینده جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیوی البرز در شهر آهوس برگزار میشه که همراه با موزیک، رقص و شادی است. ورودی 100 کرون هست، زیر 12 سال مجانی است. برای سفارش بلیت میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. نوشیدنی و ساندویچ در محل جشن به قیمت مناسب به فروش میرسد. آدرس محل جشن شنبه آینده 31 مارس که ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه و تا 11 شب ادامه خواهد داشت، سنتنگد اسکوله هست، شماره 38-40 در مرکز شهر آهوس، 8000 آهوسی. مکان سالن بزرگ سنتنگد اسکوله مقابل چهارشنبه بازار یا شنبه بازار یا مقابل وی او سی مرکز شهر آهوس است که به راحتی میشه محل جشن رو پیدا کرد. جشن سیزده بدر شنبه آینده 31 مارس. برای سفارش بلیت با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. از گل احساس شما عطر فراوان میگیرم. تبریک نوروز من، تبریک نوروز من، در این سرای غربت دلی پر از محبت، برای تک تک شما داره امید عزت، داره امید عزت. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. داریش عزیز، میدونم که سرتون بسیار شلوغه در این روزها با اجرای برنامه کنسرت‌ها در سراسر دنیا و خیلی خوشحالم که لطف کردید و تقاضای منو پذیرفتید برای صحبت با رادیو فردا و برنامه فردا هنگ. و خیلی خوشحالم بعد از مدت‌ها دوباره با شما نازنین وقتی از صحبت کنم، مخصوصاً صدامون و هموطنانمون بشنون در آغاز سال نو و سالی باشه پربار برای همه، سال تحول باشه، سال تغییر به خوبی ها، دوستی ها باشه انشالله. من هم امیدوارم. صحبت تغییر و تحول و دوستی کردید، کنسرت مشترکیه که با همکارتون و خواننده محبوب دیگر فرامرز اصلانی روی صحنه بردید. این خیلی اتفاق جالبی بود. چطور شد که این اتفاق افتاد که شما تصمیم گرفتین با هم برنامه اجرا کنین؟ والا از اونجایی که من خودم یکی از طرفدارای فرامرز عزیز هستم و یه روزی من ازش دعوت کردم، خواهش کردم آمد خونه، این واقعیتی که اتفاق افتاده رو میگم، بهش گفتم فرامرز جان من فکر میکنم من و تو یه دینی به هم دیگه داریم، یه بدهی به هم داریم، اینی که هیچ موقع در کنار هم نبودیم، آیا حاضری همچین کاری بکنیم؟ برگشت گفت داریش اگر عشق باشه با عشق باشه آره، و این کلا اینکه بیشتر منو جذب کرد و یک همکاری خیلی صمیمانه، خیلی صادقانه، خیلی دوستی، خیلی بیریا و بدون به قول معروف من چجوری باشم تو چجوری باشی. و چون توی جامعه هنری ما به یه نوعی هستش که اول بخونه که دوم بخونه که عکسش بالا باشه که عکسش پایین باشه، متاسفانه هنوز در قدم های گیر میکنیم. اینی که اصلا بحث سر این نشد، من همیشه ایدم بودش که من و همکار دیگم روی صحنه برای مردم برنامه اجرا میکنیم، نتیجتا مردم این جذابیت رو در رابطه ما دو نفر همکار میبینن و این اتفاق با من و فرامرز بسیار زیبا افتاد که کماکان الان هم که نزدیک به نوروز هستیم و در نوروز هستیم چند تا برنامه داریم و میدونم این همکاری اینقدر زیبا بوده که ادامه خواهد داشت و کارهای مشترک دیگه ای رو با هم تدارک داریم، میبینیم که انشالله اون رو انجام خواهیم داد. که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم. این کارها قابل تصور نبود که چقدر موفق بود، چقدر دلنشین بود و از قرار معلوم با توصیفاتی که شما کردید به خصوص از جامعه هنری خارج از ایران، مثل اینکه یه پروژه تک و منحصر به فرد میمونه. یعنی ما سال دیگه زیاد امید نبندیم که شما بتونین یه چیزی شبیه به این رو با هنرمندای دیگه انجام بدین، یا همچین چیزی تو ذهنتون هست؟ دقیقاً درست میگیم. نمیدونم واقعا آصفان، من نمیدونم چیه، نمیدونم چه حسی در این قضیه، چه مسئله مشکلی هستش که من همیشه معتقدم، میگم منی که از عشق میخونم، منی که از همبستگی میخونم، منی که از دوستی و عاطفه و انسانیت میخونم، باید این یک جوهری در منم باشه که بتونم اینو فقط شعار نداده باشم، اینو کلامشو ارائه نداده باشم، در منم باید این قدیده ها وجود داشته باشه به صورت عملی، به صورت عملی کاملا، یعنی گذشت تومون باشه، بخشش تومون باشه، با محبت برخورد کنیم. این نمیدونم فقط تو جامعه ما یا اینطوریه، این یک نوع مسابقه ای همیشه هست، این مسابقه معذرت میخوام خیلی عقب افتاده و خیلی پیش پا افتاده، خیلی پوچ. نمیدونم این چه، شاید اون غرورهای کاذب ماست، اون منیتهای ماست، ما رو نمیذاره به هم وصل بشیم. من چند وقت پیش هم تو هم توی برنامه بودم، میگم نمیدونم تازگی هست دولت جمهوری اسلامی خانه سینما رو بست، یعنی یک تحقیری جامعه هنری بشه اینطوری. ما چرا در این 32 سال نتونستیم یک خانه هنرمندان درست کنیم؟ جای تاسفه و کماکان هنوز من با دوستان دیگه دنبال این هستم که ببینیم آیا میتونیم ما این خانه هنرمندان رو به وجود بیاریم، چون جامعه هنری ما بسیار آسیب دیده است، بسیار ضربه پذیر بوده، بسیار صدمه دیده. امیدوارم یه عده بیان بتونن شرایطی رو به وجود بیارن که هنرمندایی که در تنگ دستی به سر میبرن، در ناراحتی به سر میبرن، در خاموشی به سر میبرن، در شرایط بد زندگی به سر میبرن، بتونن یه تکیگاهی داشته باشن، بتونه اینجا یه پایگاه خودش بدونه، از نظر قوانین بتونن دنبالشون برن، از نظر بیمه های سلامتیشون بتونن یه جور سندیکا، دقیقاً یه سندیکا بشه. بله دقیقاً این دو سه بار خواست انجام بشه، ولی به خاطر همین منیت ها، به خاطر این برتری جویی ها، خود بزرگ بینی ها انجام نشد. قربت یه دیواره بین تو و دستان، یک فاجعه است وقتی تنها تو رو میخوام، قربت یه تعبیره از خواب یک قفلت، تصویری از یک کوچ در آخرین قسمت. وقتی ازم دوری از سایه میترسم، حتی من اینجا از همسایه میترسم، قربت برای ما مثل یه تعلیقه، یک راه طولانی روی لب تیره. این حس آزادی اینجا نمیارزه، زندون بلون بیمزه، این حس آزادی این جان نمیارزه، زندون بیهیبا سلون بیمزه. داریوش عزیز، صحبت پروژه شد و همکاری هایی که پیش روی خانه هنرمندان، یادم افتاد شما یه پروژه هم شروع کردید که خیلی جالبه. شما یکی از هنرمندانی هستین که خیلی بروز هستند و از فناوری های مدرن نهایت استفاده رو میبرید. شما شنیدم که برای تلفن آیفون شما یه اپلیکیشن، یک نرم افزار ساختید و عرضه میکنید برای طرفداراتون که میخوان کارهای شما رو دنبال کنن. اپلیکیشن رو من 5-6 ماه هنوز داریم روش کار میکنیم، ولی بسیار ساده است. نصب کردنش هم همون داریوش اپ تو آیفون و سعی دارم میکنم در تلفن های دیگه هم این کار رو انجام بدم. اپلیکیشنیه که در واقع تمام اطلاعات کاری ما از طریق سایتمون میره، داریوش2000.com میره داخل آیفون ها، که یه بخشش موسیقی های قدیمی رو برای شنیدن گذاشتم که کمپانی خودمون ارائه میده. از سال 2000 من آلبومامو به خاطر بازم مسائل خارج از کشور مجبور شدم خودم تولید کنم، خودم کارو انجام بدم. اینا رو به صورت همون آیتون که میذارن برای فروش هستش، اونم در آیتونز از طریق آیتونز و سی دی بیبی. کمپانی های جهانی هستن که هر کسی حسابی داشته باشه میتونه از طریق اون آهنگا رو بگیره. خبرهایی که در رابطه با کنسرت ها، سمینارهای مختلف بنیاد آینه هستش، بعد بخشش اختصاص داره به گفتگوی طرفداران من که چگونه با هم دیگه در ارتباط هستند یا من باهاشون چگونه در ارتباط خواهم بود، بیوگرافی و یک اپلیکیشن بسیار پرباری داره میشه و شما هم یادآوری کردین. امیدوارم دوستانی که آیفون دارن اینا بتونن تو تلفنشون وصل کنن. پس حواستون باشه، طرفداران داریوش هیچ فاصله ای با شما نداره. داریوش کارهاش، سابقهش، پروژه‌هاش، کنسرت‌هاش، سمیناراش، فقط یک تقه است که با انگوش به آیفونتون میزنید، داریوش اپ برای آیفون، و قراره برای سیستم های دیگه هم به زودی این اپلیکیشن، این نرم افزار تلفن همراه عرضه بشه. داریوش عزیز، الان من میدونم که کنسرت های نوروزی رو دارین و الان واقعا ماه هاست که شما تو راهین و از این شهر به اون شهر و از این کشور به اون کشور. توی این فواصل شما فرصت کردین کار جدیدم بسازین؟ من برای ایام نوروز هر سال اصولاً یک نیایشی رو همیشه آماده کردم و از طرق مختلف به گوش مردم رسوندم. امسال هم یک زبان دیگه ای رو به کار بردم، نیازی که جامعه ما داره و کماکان دنبال آزادی میگرده و بیش از 100 سال مبارزات آزادی خواهانه تلاش داره میکنه که از این مانع که برای سر راه جامعه هستش بگذره. یک پیام نوروزی رو در واقع با زبان آزادی که اگر این بار قرار آزادی به سرزمین ما بیاد، پیام اینه که با آگاهی بیاد. جامعه ایست که یه مقدار مسائل فرهنگی داره، مشکلات فرهنگی منو باید باش رو برو بشیم، از خودمون آغاز کنیم. این پیام بنیادمون بوده همیشه، ما باید اول تک تکمون خودمون دیکتاتورهای درونمون رو منقرض کنیم، بعد پذیرای ایرانی قضاییات و حتی ادیان دیگه ای باشیم و به عنوان یک انسان به هم نگاه کنیم تا به آزادی برسیم. دموکراسی خودش یک چارچوبی رو داره، اونو باید فرا بگیریم. در واقع آگاهی باید پیدا کنیم. جامعه ما هنوز کماکان در مسائل گذشته داره نگاه میکنه، هنوز منتظر یک اتفاقه، هنوز منتظر یک نفر دیگه بیاد نجاتمون بده. این اتفاق نخواهد افتاد، یک نفر به نجات ما نخواهد اومد و این پراکندگی آسیب‌هایی که الان داریم می‌بینیم، ارثی که به جا مونده، باید به دست خود مردم برطرف بشه. هر کسی مسئول در مقابل اون سرزمین. داریوش جان، شما لطف کردین این دکلمه رو در اختیار ما گذاشتید و بعد از پایان مصاحبه اون رو به همراه شنونده‌ها خواهیم شنید. ازتون تشکر می‌کنم. اجازه بدید همینجا سال نو رو به شما تبریک بگم. امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشید، تندرست باشید و شنونده‌هاتون رو با ترانه‌های جدید و زیبا خوشحال کنید. قبلاً براتون تعریف کرده بودم که یکی از ترانه‌های بسیار زیبای شما، دنیای این روزای من، در سالی که گذشت، سال 1390، یکی از ترانه‌های محبوب و موفق رادیو فردا بود و شنونده‌های ما در طی 2 ماه پیاپی به این ترانه رأی‌های زیادی دادند و در فهرست ترانه‌های برتر رادیو فردا جای داشت. خیلی ممنونم از شما و خوشحالم اینو فرمودیم و امیدوارم در سال جدید بتونم کارهای پرباری رو تقدیم هموطنانم بکنم و آرزوی سلامتی برای مردمم دارم، آرزوی پیروزی براشون میکنم، آرزوی آرامش برای اون سرزمین میکنم، آرزو میکنم که این ناراحتی، این شرایط سخت از اون سرزمین رخت بنده، چرا که مردم ما لیاقتشون بالاتر از این چیزاست. من از شما سپاسگزارم و نوروز رو برای همتون پیروز میبینم انشالله. بازم تشکر داریوش جان، خیلی ممنون. و اما شنونده های فردا هنگ، این شما و این هم هدیه نوروزی داریوش اقبالی، دکلمه ای خطاب به آزادی برای آزادی. آی ای آزادی، اگر روزی به سرزمین ما رسیدی، برای من از مرگ نگو، به گورستان نرو، گورستان پایان است، نباید آغاز باشد. این بار توی دهان هیچ کس نزن، وعده تو خالی نده، نفت را بر سر سفره‌ها نیار، نان من را بر سر سفره‌های من باقی بگذار. از آب و برق مجانی نگو، از تلاش انسانی بگو، از سازندگی و آبادانی بگو، از تعهد کور نگو، از تخصص و دانش و شور بگو. آی ای آزادی، آی ای آزادی، اگر روزی به سرزمین ما رسیدی، با شادی بیا، با شادی بیا، با چادر سیاه و تحجر و ریش نیا، با آواز و موسیقی و رنگ بیا، با تفنگ های بزرگ در دست کودکان کوچک نیا، با گل و بوسه و کتاب بیا، از تقوا و جنگ و شهادت نگو، از انسانیت و صلح و شهامت بگو، برای من، برای من از زندگی بگو، از پنجره های باز بگو، دلهای ما را با نسیم آشتی بده، با دوستی و عشق آشنای من کن. ما از تو چیز زیادی نمی دانیم، ما فقط نامت را زمزمه کرده ایم. ای نادیده ترین، ای نادیده ترین، ما به وسعت یک تاریخ از تو محروم مانده ایم. هم ای آزادی، اگر به سرزمین ما آمدی، با آگاهی بیا، اگر به سرزمین ما آمدی، با آگاهی بیا. آخر میدانی، آخر میدانی بهای قدمهای تو بر این خاک، خونهای خوبترین فرزندان این سرزمین بوده است. بهای تو سنگینترین بهای دنیا است. پس این بار، پس این بار با آگاهی بیا، با آگاهی بیا.

زمستانی زمین اما به دور از کینه بهمن نشسته با گل و خورشید مهمانی زمین اما به دور از کینه بهمن نشسته با گل و خورشید مهمانی نشسته با گل و خورشید مهمانی تماشا کن در آینه نوروز نمیبینی غبار قصه دیروز مبادا بر کلیپای شب سرما مسیحایی چنین بخشنده با دلسوز مسیحایی چنین بخشنده با برنامه امروز رادیو البرز نزدیک شدیم. یادآوری میکنم شنبه آینده جشن 13 بدر گروه فرهنگی و رادیویی البرز همراه با موزیک و رقص و شادی در سالن سنت نگده اسکوله شماره 38-40 مرکز شهر آهوس مقابل چهارشنبه بازار یا شنبه بازار و همچنین مقابل VOC در مرکز شهر آهوس برگزار میشه و ورودی 100 کرون هست، زیر 12 سال مجانی هست. برای سفارش بلیط با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. جا داره که در این لحظه در پایان برنامه امروز از همکاران خوبم خانم فیروزه، خانم میترا ریایی، مهندس کاتوزیان، آقای کیانوش توکلی و آقای علی پاشا در طول سال گذشته سپاسگزاری کنم و همینطور از دوستانی که در طول 15 سال گذشته فعالیت رادیو البرز با رادیو البرز همکاری داشتن بی نهایت سپاسگزارم و سال شادی را برای این عزیزان آرزو می کنم. و شما شنوندگان گرامی، بار دیگه بهار، نوروز و سال نو را به شما شاد باش میگم و آرزوی بهترین ها را برای شما در سال جدید ایرانی دارم. و شعری که اول برنامه برای شما خوندم، البته نمیشه گفت شعر، دلنوشته ای را که آغاز برنامه برای تو خوندم، از کانون حمایت کودکان در ایران هست که تحت این عنوان برنامه را به اتمام میبرم تا شنبه آینده که میزبان شما عزیزان خواهم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. نوروزتان مبارک. گفت آماده حرکت شو. گفتم از سرمای زمستان خستم. گفت بهاری دیگر در راست، تلاشی نو آغاز کن. گفتم سرمای سخت زمستان توان حرکت از من رو بوده. گفت دلت را به او بسپار، دستانت را به من، ما با هم می توانیم روزی دیگر آغاز کنیم. نوروزتان مبارک.